अगर शौहर बीवी को अपने माँ बाप और रहम के रिश्तों से काट दे, अगर बीवी अपने माँ बाप और शौहर के माँ बाप और उनके रहम के रिश्तों से काट दे और बीवी को माँ बाप के घर न, अच्छा बीवी के ताल्लुक से है ना, बीवी को माँ बाप के मतलब शौहर जो है बीवी पे जुल्म कर रहा है कि उसे उसके रहम के रिश्ते उसके माँ बाप के घर नहीं जाने दे रहा है, न जाने दे सिर्फ अपनी अनानियत की वजह से, जबकि दीन कायम रखता हो और ये चाहे तो चाहे कि तू मेरे वालदेन से जिन जी हुस्ने सलूक करें तो बीवी क्या करे, जबकि कुरान कह रहा है कि तुम बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। ठीक, खातून का एक सवाल है कि उनके शौहर उन्हें अपने वालदेन के पास जाने नहीं देते और उनसे कहते हैं कि मेरे वालदेन से अच्छा सलूक करो। ठीक, अब थोड़ा सा ये मामला मुख्तलिफ है, याद रखिए, औरतों के लिए जो शादीशुदा है, शादीशुदा औरत के लिए अल्लाह और उसके रसूल के बाद उसके वालदेन नहीं हैं, उसका शौहर है, यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाता है थोड़ा सा। ये फ़र्क इंशाल्लाह 27 के दिन जो मेरा उनवान निकाह है, सुन्नत निकाह है, उसमें बताऊँगा मैं। जो शादीशुदा औरत होती है उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के बाद वालदेन नहीं हैं, शादी के बाद उसके माँ बाप की जगह उसके उसका शौहर आ जाता है। इताअत में याद रखिए, वालदेन का मुकाम अपनी जगह है, समझ रहे हैं, वालदेन का मुकाम वैसा ही है जैसा है, लेकिन इताअत और फरमाबरदारी अब शौहर की करेंगी, वालदेन की नहीं, क्योंकि वो इसके मातहत जीती है, अब इसके मातहत रहती है। इसीलिए मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल के बाद इताअत और फरमाबरदारी बीवी को अपने शौहर की करना, ना कि अपने वालदेन की। रहा यह कि वो आपको सिर्फ मिलने नहीं दे रहा है ना, आप वालदेन के लिए दुआ कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे, फ़ोन पर बात तो कर सकते हैं ना। ठीक है, आपका दिल चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि आप जाए, लेकिन नहीं चाहता है वो, तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नेट के जरिए कॉन्फ्रेंस आजकल माशाल्लाह आसानी से होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, उसके जरिए आप बाकी ज़रा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं। लेकिन अगर आप इसकी नाफरमानी करेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक मसला हो जाएंगे इधर की, इसलिए कि चूंकि आप उस घर में नहीं रहते हैं, आपकी किफालत आपका शौहर करता है, आप इसके मातहत हैं, इसकी इताअत आप पर अब लाजिम है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 100% वो कहे कि वालदैन के पास ना जाए तो आप फिर सोचें कि मसला क्या है। लेकिन आपका जो सवाल है कि जो खुद कहते हो करते नहीं, मतलब खुद मेकू मेरे वालदान के पास नहीं जान दे रहे और मैं इनके वालदान से अच्छा सलूक करूं, तो ये उसूल आपका यहाँ गलत होगा। अगर वो आपके वालदान के पास नहीं भी जाने देता तब भी इसके वालदान के साथ आप अच्छा सलूक ही करेंगे, यहाँ ये उसूल नहीं होगा कि जो काम तुम नहीं करते वो क्यों कहते हो। ठीक है, कि अगर तुम खुद मेरे वालदान के पास नहीं जानते तो अपने वालदान ही क्यों, तो मैं तो करती इसलिए कि अगर आप भी उनके वालदान की इज्जत नहीं करेंगे तो दोनों बराबर हुए, फिर आप में खासियत क्या है। वो मुझे गाली दे और मैं उसको गाली दूँ, दोनों बराबर हैं। वो मुझे गाली दी और मैंने जवाब नहीं दिया, मैं अलग हूँ उससे, तो मैंने जवाब नहीं दिया उसको, मैं गंदा नहीं हूँ ऐसा, समझ रहे हैं बात को। तो लिहाजा आप अच्छा सलूक करते रहिए उनके वालदैन के साथ, उनको ताकीद कीजिए, नसीहत कीजिए, उनको वालदैन के हक़ बताइए और कहिए कि मुझे थोड़ा मौका दिया कीजिए ताकि मैं भी कुछ खिदमत कर लूँ, मुलाकात कर लूँ, वो खुश हो जाए। और ऐसा नहीं तो मैं समझता हूँ आपको जाने नहीं दे रहे, उनको आने नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं ना, घर पर बुला लीजिए कि भाई मेरे शौहर आने नहीं देते, आप मेरे पास आ जाइए, ये तो हो सकता है ना। लेकिन ये झगड़े का मौजू ना बनाइए, अगर वो नहीं चाहता है तो आप एहतियात करिए, आपके वालदैन आकर आपसे मिल ले, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।